ang kaibigan mong pulis na nakapatay ng nakabanggaan. Sumumpa sa inakalang batas ng huwaran. Bakse ang bukabularyo na ginagamit ng mga Pilipino ngayon ay pangmukubayad na malaking salapi para magmumukhang kalong nakalimutan na ba ang lahi mo? Ito salitang magmumula sa Pinoy na tunay. Mamukuhay ang mata kahit ganun ay bukas na nangyari talaga mo. Come on.